राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 52 के अनुसार 29 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में 2 बात पर बड़ा जोर दिया है, खास 2 बात पर। एक तो भगवान को याद रखना और एक स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना, कामना का त्याग करना। ये दोनों बातें इतनी दामी है, इतनी श्रेष्ठ है, सब शास्त्रों का, सब संत महात्माओं का, पुराणों का, वेदों का, स्मृतियों का सार कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। ऐसी विलक्षण बात है और इसका पालन करना गृहस्थाश्रम में बहुत सुगम है। बहुत सरलता से इसको अपने काम में ला सकते हैं। थोड़ा ध्यान दे करके भाई बहन इसमें उस तरफ विचार करें। थोड़ा घर में साथ रहना होता है। हम लोग साधु हैं, मर्जी हो तो साथ में रहें और मर्जी हो तो चल दें। आप कहाँ चले जाओगे? नाराज हो जाए, खटपट हो जाए तो कहाँ जाओगे? वहीं जाएंगे, रहना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? बहनों माताएं उनमें भी खटपट हो तो कहाँ जाओगे? पुरुषों में भी खटपट हो जाए तो कुटुंब छोड़ो कहाँ जाओगे? हम लोगों खटपट हुई तो चट तो मिले चलती है। बस तो ये बात एक मार्मिक बताता हूँ कि साधु कायर होता है और गृहस्थी शूरवीर होता है। कायर क्या है? प्रतिकूलता सह नहीं सकता, भागेगा वह। और जिनको सहनी पड़ती है कहाँ भागेंगे? जाएंगे कहाँ? स्त्री को छोड़ेगा, माँ बाप को छोड़ेगा, भाई बंधु को छोड़ेगा, स्त्री पुत्र को छोड़ेगा, किसको छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? धर्म की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी कैसे छोड़ सकता है? और वो छोड़कर चला जाएगा तो वहां कौन सा कल्याण हो जाएगा? कल्याण तो वास्तव में भीतर से त्याग होने से होता है, बाहर के छोड़ने से कल्याण नहीं होता है। बाहर की चीजें छोड़ दी और भीतर चाहना है तो उसका कल्याण नहीं होगा। साधु बन गया, बड़ी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दाढ़ी मूंछ मुंडाए गए भैया घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भरिया खोट। खोट तो मन में भरा हुआ है, उस शब्द मुंडित नहीं करो तो बाबा हुआ नहीं का। आपको पहम हो तो मेरे कहने से मिटा दो। मैंने साधुओं को देखा है, आपको तो पता नहीं है, आप समझो साधु हो जाएगा, ये कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कह दिया है कि मेघ पहर भूलो मत भाई, अथर और गदड़ी वही। एक गदी है ऊपर अथर है ना, मार्बल समझते हो अपने अथरिया रखेगा नहीं, तो गदरित भाई आथर और हो गया। गदरित भाई है आथर या रूम जगह आथर या आथर या ऊपर तो बेग पैर भूलो मत भाई आथर और गदरी भाई गदरी दूसरी हो गया। तो आथर बदलने से लाभ नहीं होता है, लाभ तो भीतर से बदलने से होता है। भीतर से बदलने की बात आपको कहता हूँ आज, परिवार में रहते हुए कामना क्या है, ऐसे कामना है धन की कामना है, भोगों की कामना है, मान की कामना है, बड़ाई की कामना है, आराम की कामना है, आदर की कामना है, ये कामना है, ये खेसता ही। धन चाहिए, भोग चाहिए, बड़ाई चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, आराम चाहिए, पड़े रहे, काम धंधा दूसरा करे, मैं बैठा रहूं, पढ़ा रहूं, ये बांधने वाली चीज है, खास बांधने वाली चीज। इसको आप बदल दो तो निहाल हो जाओ। एक सिद्ध महाराज बाबा जी थे, उसके पास में सत्संग जाया करते। एक भाई बहुत कहा कि महाराज मेरा जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी बात बताओ, कभी भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, कि नहीं ऐसा नहीं, जल्दी कल्याण हो ऐसी बात बताओ। सदैव पूछता और वो कह देते ऐसा। तो एक दिन मैंने पूछा तो बाबा जी खड़े हो गए, खड़े उठ गए, उठकर चल दिए, तो वो पीछे पीछे चल दिया। वहां एक नदी बहती थी पास में, तो नदी के किनारे किनारे नदी तो यहाँ बेग जा अपने उस सामने चले जा रहे थे। तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने क्या किया, एक मगरमच्छ का रूप धारण किया। तो मगरमच्छ में बैठा है, आधा तो पानी में आधा बाहर है, वो बैठा है, यो मुख किया हुआ बैठा है, बेग पानी का आ रहा भीतर। बाबा जी पास में गए तो मनुष्य वाणी से बोला कि महाराज मैं प्यासे मर रहा हूँ। आश्चर्य बात है कि गंगा जी का प्रवाह तो मैं प्रवेश कर रहा है कि मैं तो प्यासे मर रहा हूँ। महाराज को युक्ति बताओ, मैं प्यासे मर रहा हूँ, हृदय में जलन हो रही, पेट जल रहा है, पानी बिना बड़ा प्यासा मर रहा हूँ। तो बाबा जी हंसे, अरे कैसे प्यासा मर रहा है, नदी का बेग तो तेरे भीतर आ रहा है जोर से, फिर प्यासा मर रहा है, कहा मर रहा है। सातवां भाई को पूछा, बनी भाई ये प्यासे मर रहा है, तो उसने पूछा क्यों प्यासे क्यों मर रहा है, पानी आ रहा है तेरे मुख में पानी, कहते पानी तो आ रहा है पर तो यहाँ एक छेद है, तो पानी यहाँ से निकल जाता है, कंठ वाले छेद तक पहुँचता ही नहीं, कंठ में छेद पहुंचे तो वो यहाँ कर निकल जाता है, पानी आता है ठंडा, अच्छा कि कुछ तो ठीक लगता है ठंडा है, पर प्यास नहीं होती, भीतर से जला है। तो संत बोले भाई ये बोल तुम बता क्या करे बेचारा, पानी मुख में आता है पर निकल जाता है, वो शांति कैसे मिले। तो उसने कहा महाराज सीधी बात है, क्यों भाई कैसे सीधी बात है, करे उल्ट जाए मगरमच्छ तो है, ये तो भाई नाक में पानी जला जाएगा, कहा पानी जलता है वो तो कोई डर है नहीं, उल्ट जाए यूं उल्ट जाएगा तो पहले कंठ वाला छेद आ जाएगा, कुछ है कुछ अच्छे ऊपर रह जाएगा, तो कंठ में छेद जाएगा प्यास मर जाएगी। कैसी बात, मर जाएगी, हाँ महाराज कैसे मर जाएगी, कैसे कैसे, एक छेद तो है यहाँ, एक छेद है कंठ वाला, तो पहले ये छेद रहता है तो पानी जो पहला छेद उसमें चला जाए, अब वो पहला छेद हो जाएगा कंठ वाला, तो कंठ में जाएगा तो पेट में पानी चला जाएगा, ठीक मिल जाएगा, ये बात ठीक है, हाँ महाराज बहुत ठीक है। कहते उसे प्यास मिट जाएगी, बाबा जी बोले प्यास मिट जाएगी, हमारा प्यास तो मिटेगी ही, जब पेट में जल चला जाएगा तो प्यास तो मिटेगी, तो क्या करे ये, क्या करे बोल भाई क्या करे, वहां कर जाए कि मैं उल्ट जाए, ऐसे यूं है वो यूं जाए, मगर मन से कोई भाई पानी पेट में चला जाएगा नाक में चला जाएगा तो कोई बात है नहीं, प्यास मिट जाएगी, ठीक बात है। हाँ महाराज तू पूछता है उद्धार, तुम तो उल्ट नहीं हो, तुम ही हो, दूजा ने बताता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरन घनेरे। दूसरों को उपदेश दे दे समय तो बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति। परोपदेश वेलायाम जब दूसरों को उपदेश देना बनता है तो बड़ा उपदेश देता है, तुम ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। विस्मरन्ति है शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थित अपना काम पड़े भूल जाते। गांव की माइया पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, कोई मर जाता है तो उस घर पर जाती है, जाती है तो कहते रो मत भाई, ये तो कर्मों का फल है, ये सुख दुख तो कर्मों का फल है, संयोग वियोग ऊपर कर्मों का फल है, कर्मानुसार कर्म में दुख सुख भोगना ही पड़ता है। कर्म नमस्कार है, कर्म अनुसार है, चिंता मत करो, इतना ही कर्म था, उसकी उम्र इतनी थी, अपना इतना ही संयोग था, इतना ही साथ रहने वाला था, तो अधिक साथ में कैसे रहे। कर्मों की बात बता दी। दूसरी बात बताई ये देखो राम जी की मर्जी, भगवान की मर्जी में पत्ता भी नहीं लेता, तो भगवान की मर्जी उसके लिए किस काम करे, अपनी इच्छा काम करेगी। राम की न चाहे सो यो ही करे, अन्यथा उसने भगवान करते हैं वो ही होता है। भगवान करे तो सींग दे दे तो शहना है, पशु बना दे सींग दे दे ऊपर तो क्या करे बताओ, भगवान की मर्जी है तो भगवान की मर्जी हो गई, इस बात से चिंता मत। तीसरी बात कहते दक्ष संसार स्वप्न है, कल है राज नहीं, अब परसों था पर्वत था, ऐसा ऐसा आज नहीं है, तो स्वप्न है, इस वास्ते स्वप्न बंद छोड़ देना चाहिए। स्वप्न आ गया चला गया, हो क्या गया नहीं बात क्या हो, ये तीनों क्या हुए, कर्म भक्ति ज्ञान, तीनों उपदेश देते माताएं। वेदों के तीन भाग है, गीता में ही तीन ही बात है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तो कर्म योग और भक्ति योग ज्ञान योग। कर्म योग तो कर्म अनुसार सो है, कर्म योग हो गया, और भगवान करे सो ही हो जाए भक्ति योग हो गया, संसार सुपना ज्ञान योग हो गया। तीनों का उपदेश देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में की इतनी विलक्षणता है, कण कण में वेदों का अर्थ भरा हुआ है, बूढ़ी बड़ी अक्षर का ज्ञान नहीं, पढ़ना आता नहीं, और पुराण वेद सुनने का भी काम पड़ता नहीं, परंतु बातें इतनी भीतर बैठी हुई है पक्की, जो कि शास्त्रों की सच्ची बात है, यही बहुत ही बात है। जब ये पद्म पुराण अंक निकला तो पद्म पुराण पढ़ने का काम पड़ा, ऐसी ऐसी बातें लिखी महाराज जो घर में आपके घरों में होती है, माइया बैठती है करे घट्टी पर बैठ गया, चक्की पर नहीं बैठना, और देख ये थरगट पर चढ़ा है, दरवाजे के ऊपर खड़ा नहीं रहना, देख झाड़ू पर तेन पकड़ के दिया झाड़ू पर नहीं बैठना, और झाड़ू से मारेगा ना बछड़ी को तो झाड़ू से लाठी जाएगी, लाठी बन पड़ेगी तेरे, यू नहीं मारना। ऐसी ऐसी बात है जो माइयों कहती है छोटे छोटे छोरों को। मेरे को बचपन की बात याद है, कहीं रास्ते पर टटे गया तो थोड़ा निकल आएगा, दुखड़िया हो जाएगा, हम समझते ऐसे कहते तो हो ही जाएगा, तो ऐसी शिक्षा देती है ये पद्म पुराण लिखी बात है। झाड़ू बदन में बैठना, कट्टी पर बैठना, तेले पर नहीं बैठना, पानी में नहीं थूकना, सेंकना नहीं, अग्नि में पानी नहीं डालना, ऐसी बातें जो व्यवहार में आती है लोगों की, आजकल तो भूल है, आज तो विस्तारी और हो रहा है। ये बातें गृहस्थों के सामने मैंने बालकपन में बातें सुनी, जो माइयां बूढ़ी बड़ी कहती है वे पद्म पुराण में लिखी, तो पुराना का इतना प्रचार था कि सब बातें आई हुई है। श्राद्ध करो, तर्पण करो, उनके लिए पानी दो, पिंड दो, उनके लिए जप तप करो, उनका कल्याण होगा अच्छी तरह से, बाल ब्राह्मण को बुलाओ, क्या नक्षत्र है, कैसा है, कैसे बैठ भोजन करे, किस तरह मुख रखे, छोए तो किस तरह से रहना करे, सब बातें हमारे शास्त्रों की बातें आचरण बनेंगी। भारतवर्ष इतना विलक्षण है, अब सत्संग कर दो बातें सब प्रकट हो जाती है, नहीं तो आजकल शिक्षा से नष्ट कर रहे, वर्ण धर्म नहीं आ सब जा रही, कदे एक कोई जात नहीं है। मैंने इस साल जोधपुर में था देखा तो ये नीम है, नीम अपने नीम एक ही है। मैंने विचार किया, लोग तो करते हैं नहीं परीक्षा करते हैं, तो मैंने देखा थोड़ा जिसमें नीम में कई जातियां, अब ये जाति में रहो, जाति में सब एक हो जाओ, नीम में ही कई जातियां, बम्बूल में कई जातियां, ये वृक्ष में कई जातियां, कुत्ता में कई जातियां, गाय में कई जातियां, भेड़ों में कई जातियां, बकरिया में कई जातियां। मैं जानता हूँ कई बातें, कोई सुन ली, कोई देख ली, कोई विचार की हो, इसमें मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, परंतु बहुत विलक्षणता दिखती है। अब आपको नीम नीम एक दिखे तो ये खड़ा नीम है ना, इस नीम में उस नीम में फर्क है। अभी देख लो बोले ये नीम काला होता है वो पीला होता हुआ है, फर्क है कि नहीं है, देखो फर्क है ना, वो नीम हुई वही नीम देखो फर्क है, बाहर नीम देखो तो बहुत फर्क है, कि पत्ता पत्ता लंबा पत्ता है, किसी का चौड़ा चौड़ा छोटा पत्ता है, किसी का रंग हरा है, किसी का पीला पीला है, पीछे एक नीम है जो देखो बहुत पीला एकदम पीले रंग का है। अब ख्याल नहीं करते तो जात वृक्षों में, कुत्तों में, गधों में, घोड़ों में जात है, ऊंटों में जात है, इनमें सब जात है, बैलों में जात है, गायों में जात है, भेड़ों में जात है। हम देखा भेड़ों का कान ऐसा ऐसा पता पता होता है, इतना लपड़ा मोड़ पड़ा कान होता है, देखा है ना। मेरी जो वृत्ति ऐसी और जाऊं जब कोई ख्याल हो जाए तो उसमें देखा तो कई चीजें देखी ऐसी, तो जाति मनुष्य में नहीं है, कैसी बात है, सब ने खाओ पियो, कितनी महान मूर्खता भरी हुई है, जो ठिकाने नहीं है। सब में जातियां है, वृक्षों में जातियां, पशु पक्षियों में जातियां है, कुत्ता आप देख बिलाती कुत्ता कैसे ऐसा होता है, कुत्ता गुर्जी कुत्ता होता है, लमसर कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता होता है, वो तो हम फर्क है, थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ इनमें, इनके भी पंजा कैसा है, कुत्तों का पंजा होता है ना, तो इसमें क्या है, पंजे के जो नख है पास इधर पास लड़े वाले जिसमें सब गिनो, अगर 20 है तो कुत्ता शिकारी है, बहुत अच्छा है, किसके 19 होता है, किसी 18 होता है, 18 अटके 19 को पट गए और 20 वे के मन में फिर खरगोशो लटके, खरगोशो लटके, तो ऐसे हैं। अब कुत्ते को कैसे पाया जाए, कैसे तेज किया जाए, तो मैंने तेज करने के उपाय है, खाड़े में लगे थोड़े में वो चढ़े चढ़े, बस छोटे बड़े गाड़े में बने खाड़े पर चढ़ जाए, तो खाड़े पर बस चढ़ते चढ़ते है ना बहुत ऊंचो चढ़ सकते। इस तरह से हरेक में विद्या है, हरेक में जाति है, हरेक में भिन्नता है, मनुष्य में भिन्नता है। मनुष्य आप देखो, एक तो अपने यहाँ का देखो राजस्थान का, एक आप देखो बंगाल का देखो, मिलेगा नहीं, बंगाली ये मिलेगा नहीं, भाषा नहीं मिल रही, भाषा बारे कोसों बोली बलते, फल पलते पाका बिना लाखा तो केस पलते, लकड़ पलते नहीं लाखा, तो ये सब बड़ा अलग अलग है ना, सब में अलग अलग चीज है सब में। तो नीम को आप बताया, नीम देख लो भले वो नीम जो तो खड़ा है, नीम दोनों देखो तो एक तरह का नहीं है दोनों, अभी देख लो आपकी अभी सीधी सीधी बात है, पर देखे मैंने पता नहीं नीम नीम ही देखा तुम, अरे नीम नहीं है जात है नारी नारी, अरे मनुष्य जात है ही नहीं, पान मिटा दो या कल दुख दिन नहीं माए कैसे मिटा दे, एक जात कैसे होते, वाणियों के पास में लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी वो कुछ दिखता ही नहीं, अरे जाट के पास में ऐसे पहुंचा धन तो बड़ा पैसा हो गया, तो ये धन पचाना आता है वाणियों को और पचाना नहीं आता, पचता नहीं धन विपकता है, ऐसे ऊंचा पद है श्रेष्ठ पद है वो श्रेष्ठ पुरुषों को पचता है, ऐसे छोटे को बड़ा पद दे दो देखो जन का भाई, अब हमें उपाय दे दिया शायद ने समारा ऊंचा पद दे दिया, बहुत नुकसान है उनका, बड़ा भारी हानि है, हम समझते नहीं, वो कहते हैं हमारे को समझते नहीं, हम समझते कोई समझते नहीं, समझता कौन है, भगवान समझते है भाई, परंतु उल्टा चल रहा है, उल्टा ऊंधा ऊंधा साधन चल रहा है काम। तो बात कहने की खास थी, एक दो बात है, घर में बहनों माताएं रहे तो काम मैं करूं मैं करूं मैं करूं काम मैं करूं, तो फिर मैं काम करूं, वो कहते मैं करूं, और चीज वस्तु तो ले आराम से लो, आदर तुम करो, आदर दूसरों को दे और काम धंधा ले। अगर घर में ऐसा काम करे तो बड़ा प्रेम हो जाएगा, आप उसमें बड़ा स्नेह हो जाएगा। काम धंधा तू कर, आराम मैं लू, लड़ाई होगी। चीज वस्तु पे दे मैं लू, घटे तुम लो, लड़ाई होगी। बढ़िया आप लोग, बढ़िया आप लोग। ऐसे देने से लक्ष्मी बढ़ती है, अधिक चीजें खुद अच्छी आवेगी, और खाने कर खाऊ खाऊ करो वो चीजें नष्ट हो जाएगी, लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, दुख पावेगी सब के सब। त्याग कैसे करेंगे? सुख दूसरों को देवे, आराम दूसरों को देवे, आदर दूसरों का करे, प्रशंसा दूसरों की करे। छोरा छोरी है आपके घर में तो सौ कितनी तरह का होता है, एक दो सासू का छोरा छोरी, एक देरानी का छोरा छोरी, एक जेठानी का छोरा छोरी, एक आपका छोरा छोरी, एक नंद का छोरा छोरी, बताओ पांच के छह छह बताओ सात बताओ, ये होते हैं। और नंदो दो तीन हो, जेठ देवर देवर दो तीन तीन हो, पर जेठ गैर देवर गैर आप गैर नंद गैर सासू गैर, और बताओ कौन सा छोरा है। अब चीज बांटनी हो पहला नंद के छोरा को दे, फिर जेठानी के देरानी के, फिर जेठानी के, फिर सासू छोरा को, सबसे अपने छोरों को पीछे दो। तो साधारण चीज बढ़िया बढ़िया वो रहेगा, आ गया अंगूर आया तो वो दूसरों को दो, बाहर पड़ोसी आया हुआ हो तो पड़ोसी को पहले दो, रसोई बढ़ाओ तो बीमार को पहले जिमाओ, बड़े बूढ़ों को पहले जिमाओ, रोगी को पहले जिमाओ, जापायत को पहले जिमाओ, नई बहु आई को पहले जिमाओ, और बहमान आए मेहमान को सबसे पहले जिमाओ, उसके बाद में दूसरे देवन जैसे जिमाओ, सब बाद में अपने छोरों को जिमाओ। ब्याह करके आया है तो ब्याह करके आया है तो बीनी पहले जीमेगी नहीं, तो छोरे को पहले जीमा दू तो बीनी को पहले जीमा, बीन को माँ याद आवेगी, बाल माँ जीवा दी प्यार रख दी। अब आप सासू हो तो आप प्यार करो ज्यादा, आप प्यार करो तो वृद्धावस्था में वो आपकी सेवा करेगी, अगर आप तिरस्कार करोगे तो कई दिन सासू का तो कई दिन बहू का, तो मुश्किल हो गई ना आप में, अंकल है कह नहीं कौन सा काम करे। अब इससे करो क्या आपके कोई कांटा मार जावे है क्या, इसको खराबी बताओ, जैसे प्रेम से बर्ताव करो सबके साथ में, अपने छोरों को खिलावे दादू ईश्वर आ छोरा वे छोड़ सो, ऐसा समझे कि सारा साल लड्डू भरा हुआ आप छोरे को, बड़ा हो जाए रोज हो जाए कपूत वो सेवा करे, वो नहीं दूसरे का लड्डू खड़ा है आप देख ले देख ले। आगे सब फिर आओ भाई सब खाओ दूसरे बड़े छोड़े क्यों तुम्हें महाराज हो जाए, और सब ने प्रेम से पालन करे तो देरानी का जेठानी का सासू का सब टाबर आपको माँ माने लग जाए। बच्चा अवस्था में वो आवे कड़ी नहीं देखो, छोटा सा बच्चा है घुटना चलता पैर नहीं चलता अभी तक, उस समय में आप प्यार की दृष्टि को हंसकर गोदी में आ जाएगा नहीं तो चला जाएगा। तो प्यार करो बच्चे आपकी माँ की गोद में, गोद को छोड़ कर आपकी गोद में आ जाए तो समझो कि आप बर्ताव अच्छा, आपको बर्ताव परीक्षा है। अपने अपने बच्चों में अपने बच्चों को कुछ ही पालन करती है, मन का बना क्या हुआ, मैंने पढ़ा तो तभी सब बालक अपने हुई। मैंने एक सज्जन मिले थे वो कहते मैं तो अपने भौजाई जी गोद में पढ़ा हूँ, मैं तो छोटा था भौजाई जी गोद में रहा हूँ, अब भौजाई जी माँ हो जाए कितनी बढ़िया बात है। अब वो भौजाई भी दूसरी बात वृद्ध बात करेगा माँ मेरी तो, मैं तो वो भौजाई में तो बड़े भाई थे उस छोटा भाई जो मैं तो भौजाई गोद में पढ़ा हूँ। इस तरह से पालन करो तो कितना काम हो ठीक तरह से। छोरा छोरी आपका जन्म है जिसमें छोरा जन्म जब राजी हो जाए या छोरी जन्म नाराज हो जाए, आज कल तो छोरी पेट में देखकर गिराओगे, खत्म करो इसको, महान पाप है। कन्या को बहन भांजी भुआ आदि को देने से पुण्य होता है ब्राह्मण की तरह, तो कन्या के नाश करने से ब्रह्म हत्या की तरह क्यों नहीं होगा। कन्या ही पेट में कन्याओं के राधि पुरुष होगा ब्याह के साथ वो कुटुंब नष्ट हो जाएगा, जाति नष्ट हो जाएगी, पंड पर वही नहीं है कहते हो कहना मानते ही नहीं है, कह तो क्या समझ समझते नहीं हमारे को कितना पालन करता है पढ़ा है। अरे तुम्हारा पालन करता है तुम्हारा भी तो पालन किया होगा, हम दो और हमारे दो, अब दो यहाँ पर हो गए, साधु कौन बनेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा। कहते ज्यादा भोजन नहीं मिला, मैं कहता हूँ दो छोरा होगा तो हम दो एक हमारे एक, खेती कौन करेगा, भूखा मरोगे कि नहीं, ये भूखा मरने का ढंग है। आप तो कहते भूखा मरोगे ज्यादा हो जाएगा, मैं कहता हूँ तुम अभी लखनऊ से प्यासे मरोगे, पानी नहीं मिलेगा पानी। आपने निगनी किया मेरे ख्याल में है, सब कुआं में बोरिंग कराते हैं, बोरिंग कर अर्थ क्या होगा, जल नीचे जा रहा है और बांध जितने गए उनमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भरते भरते भर जाएगी, पानी कहाँ मिलेगा, ये हो रहा है कि नहीं, इस नतीजा क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा पापों के कारण से, ऐसी दशा होगी। आप लोग को खेती में अन्न नहीं मिलेगा, अठौड़ नहीं मिलेगी, अठौड़ घनी पड़ी है, पैसा लगाओ तो नाश करने में लगाओ, तो नाश करने का दो तरीका, एक तो कट काट तो कतर दो और एक जो जन्म ने मत दो, गायों को तो मार दो और मनुष्यों को जन्म ने मत दो, हिंदुओं को और मुसलमान बढ़ रहे हैं, साठ साठ लड़का एक एक मुसलमान के हमने सुना, एक बीस था तो एक मर गया उन्नीस है, एक साठ है, चार तीन ब्याह की है, एक ब्याह फेल करेगा वो, ऐसी बात सुनी है, अब उनकी बढ़ रही है और उनका राज होगा वोटों का जमाना। आप समझते हैं वोट का जमाना और संख्या आप कम करो तो क्या दशा होगी, उनको राज हुआ जो काशी में तोड़ दिया, मथुरा में तोड़ दिया, अयोध्या में मंदिर तोड़ दिया, मुस्लिम राज हुआ, ये दशा होगी, अब आप वर्ष को नष्ट करते जाते, क्या उम्र क्या आपकी विचार है, कहने मानते नहीं, अरे भाई क्या दशा होगी। घर में प्रेम रखो, एक एक स्नेह रखो, बालकों का पालन पोषण करो, घर में खान उसको बंद कर दिया, राज कहते धर्मांतरण कर देते हैं, उसको पास चलाओ, वे क्या निहाल करे, घर में जन्मे उनके संस्कार होता ठीक होगा, वो कैसे होगा। मैंने पत्र लिखा, मेरे पत्र आया था कि अभी नेपाल में 1 लाख तो मुसलमान बना दिए, 1 लाख ईसाई बना दिए, आप जाओ उधर। मैंने उनको पत्र लिखा कि उनको जाल ठीक करो, घर में जन्मा थे बंद करो, वे बेपैनी का लुटा इधर लुट जाए, इधर लुट जाए, वे आए करके क्या निहाल करेंगे, लाखों रुपया लगना चाहिए, और घर में जन्मे उनके संस्कार पड़ेंगे, ऐसी दशा है। अब वो यूं करो, ऊंधा ही ऊंधा चले, ऊंधा ही ऊंधा, तो घर में प्रेम रखो, एक एक का आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, काम धंधा हम करेगा, आप बैठो, सासू को चाहे काम मैं करूं, बहुत नहीं बैठे तुम, मैं करूं, अरे माँ जी आप कैसे करो, कि देखो काम धंधा करने से हित होता है नहीं, सेवा होती है, तो तुम तो छोटी हो फिर भी सेवा करोगी, हम तो मर जाएंगे सेवा कब करेंगे, इस वास्ते मैं करूँ, कि माँ जी आप सेवा करो हम सेवा करेंगे, त्रुटि हो तो आप बताओ, किस किस को बताएंगे, आप मर जाओगे तो फिर हम करेंगे, और जेठानी के मैं करूँ, जेठानी के मैं करूँ, अनंत के मैं करूँ, सासू के मैं करूँ, तो काम तो हो जाएगा कम और मनुष्य ज्यादा। अब लखपति करोड़पति होंगे, घर में रसोई है, आदमी रखते हैं वो रसोई, घर से रसोई नहीं करते, सीता जी रसोई करती थी, सैकड़ों हजारों दासी देवी सामने, पर अपने देवरों को अपने जी माते हाथ से फली थी होगी। आपकी क्या दशा होगी, आप नौकर रखते हो, वे नौकर घर पर नौकर रखते हैं क्या, आपके यहाँ नौकरी करने वाले अपने घर पर नौकर रखते हैं, तो वे भी गृहस्थ और आप भी गृहस्थ, वे तो अपने घर का काम भी कर ले, आपका काम भी कर ले, दो काम कर ले, आप पड़गोड़ ऐसे पड़िए तो आप खुद का अपना घर का काम नहीं कर सके, फिर बड़ा आदमी व्यवसाय मानधन है, फिर बड़ा हो छोटा हो घर का काम आपसे नहीं होता, नौकर रखना पड़ता है, अरे नौकर का नौकर होना पड़ेगा तो नौकर काम करेगा। अच्छे धनी घराने की शेषाणी ने कहा महाराज हमारे को आधा जूठन खाना पड़ता है, थाली थोड़ी कर पाए अरे पानी मोर काट दे बस, अब हम जीवो, अब साफ कौन मांझे, अन्न तक जरूर रह जाए, जूठ खाना पड़ता है, मगर साफ मांझे ठीक तरह से काम करे, अब काम कौन करे, घर का आदमी तो काम करे, रोटी माँ बजा दी ले बेटा एक थोड़ी दे दे और थोड़ी दे दे, नौकर जी माँ लो कह आप घर आप कम बनाना पड़ेगा, आप माँ करी वैसा हुआ, माँ करी थोड़ा थोड़ा। अब माँ जीमा वैसा हुआ, कोई हो जाए भोजन जीमना तो माँ के हाथ, वो बने जहरी साल तो रस्ते में वो बले फेरी, बैठनो सह में वो बले कहरी, गाय की तो गाय का वो बली शेरी, बैठनो तो भय में वो बले फेरी, बैठनो सह में वो बले कहरी, गाय की तो गाय का वो बली शेरी, बैठनो तो भय में वो बले फेरी। तो माँ के हाथ से भोजन वैसे भोजन भाई, माँ जिस बात है जीमा भोजन जीमा में तो सिर पर हाथ दे दो, पीठ पर हाथ दे बेटा ये दे दे, उसमें जो अमृत है जो आनंद है क्या वो नौकर के जीवाने में है? वो भोजन कराएगा क्या? नौकर तो नौकरी करता है, कम खाओ तो ऐसी आपको कम पोड़ना पड़ेगा आपस में। तो माँ का हृदय होता है एक, तो वो होता है आज माओ क्या होगी, राम राम राम राम हत्यारी होगी भाई, माओ हत्यारी। तो जैसे कृष्ण में रहते हुए प्रेम का बर्ताव, ये क्या ये स्वार्थ की बात बताता हूँ? दो चीज है, स्वार्थ का त्याग और भगवान को याद रखना, दो चीज गीता में विशेष दिया है। तो ऐसे कामना का त्याग, अपने सुख का त्याग, दूसरों को आराम देना, दूसरों का आदर करना, सत्कार करना, परम महिमा करने, आप बैठो मैं करूँ तो मैं करूँ, तो शरीर ठीक रहेगा, प्रेम रहेगा आपस में, व्यवहार ठीक होगा। और प्रेम होता है जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलहता विपत्ति निदाना। जिस घर में प्रेम होगा संपत्ति लक्ष्मी आएगी, और खटपट होगी लक्ष्मी न जाएगी, कलह होगी जाओगी लक्ष्मी नहीं आएगी। आपस में प्रेम दो, मैं कहूँ लाख दो रुपया है, लाख दो लाख की पूंजी है, पांच सात भाई है काम करे, तो लोगों को दिखे करोड़पति जो यार खटपट हो जाए, न्यारा हो जाए, तो लाख होने पर भी हजारों रूपये की कमी है। ये लोगों पर असर पड़ता है इसका, यार प्रेम पूर्वक करो तो असर पड़ता है। कितना धन है इनके पास में, कितनी इज्जत है आपकी, यार दे तू तू तू करे, तू कर काम, तू कर तुम कर काम, कितनी फजीती होगी? तो फजीती नहीं होगी। अच्छे लड़के अच्छे घरों के आदमी अपनी बेटी भी देंगे तो देखे भाई इनमें राजी है, सब प्रेम करते हैं तो वो देंगे, लड़ाई घरों में देंगे, लड़ाई घर की छोरी लड़ना नहीं चाहेगी, लड़ना चाहिए लड़ती है, सासू नंद लड़ती है, अब आपस में लड़े, सासू लड़े नंद में लड़े, देना चाहिए लड़े, लड़ाई हुई, अब पता लग जाएगी छोरी चिणगारी लगाई वहां भी है, तो चिणगारी यहाँ की चिणगारी है वह, तो कौन लेगा वो? प्रेम रखो तो अच्छा आदि भी, ये घराना अच्छा है, इस घर की कन्या आ जाए तो हमारे घर की सुख पावेगा, अच्छा रहेगा। अरे कल्याण है वो सीखाओ, अच्छी बातें सीखाओ, ऐसे प्रेम का बर्ताव करो तो कल्याण हो जाए, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सके। स्वार्थ अभिमान का तो त्याग करो, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे हित करो, तो सर्वभूत हित ही रहता ते प्राप्त मंदिर माँ में वह सर्वभूत हित ही रहता। प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितना स्नेह होगा प्रेम होगा आपस में। आज बैर हो रहा है, बाप वोट दूसरी दे, माँ दूसरी दे, बेटा तीसरी दे, तीनों घर में लड़े आपस में, वो लड़ाई तो है वो वोट यार आपस में लड़े, कहे वो पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, मुफ्त में कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई कौन देगा समझ नहीं, लड़ाई याद के दूर कली प्रभाव विरोध चौरा, कल युग में अब विरोध होगा, लड़ाई होगा भाई क्यों महाराज, पानी भरना मुश्किल हो गया कुएं पर, तुम उठ पार्टी हुआ नहीं पाए, वो तुम उठ पार्टी हुआ, अरे भाई एक समुद्र एक जाती है जिसमें विरोध हो गया, अब कहाँ विरोध है, कहाँ अपने बात डाल दिया आपस में, ऐसे प्रेम का बर्ताव करो आदर का, वोट करा मर्जी दे दिया, बैर क्यों लोगों मन में, तो कोई जीत जाओ कोई नहीं जीत जाओ, अरे बड़ा भाई रोजा मत बजे जीत गया बड़ी राजी होगी, क्या हो गया कितना दिन, पांच वर्ष की योजना, फिर आगे कुछ नहीं, अब दुनिया को कौन है, वो तुम्हें पांच वर्ष मिला खाओ सूर्य खा जाओ खा जाओ, क्या राजा लोगों ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, राजा लोगों के समय जो शांति थी वो आज शांति नहीं है, राजाओं की निंदा करते हैं वो प्रजा को सूझ गए, प्रजा में काल में राजा सहायता करते थे क्योंकि हमारी प्रजा है ये, अब हमारी किसी प्रजा में तो पांच बजे खाना है, तो जो बारह रुपया ले लेकर जमा करते हैं बिलायत में, सोना ले लेकर बिलायत में जमा करते हैं, दरिद्र बना रहे देश को। क्या बताओ, क्या क्या ये बताओ आपके लीला, बस घूसखोरी, मार मारती, खाऊ। तो आप देऊ ऐसा करो, खाऊ नहीं देऊ, और आराम दो, सुख दो, आनंद दो, आदर दो, भरोसा करो, कितना काम ठीक हो जाए। तो ऐसे घर में रहते हुए ये परमार्थ है, घर में ये गीता सिखाती है, व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, व्यवहार में सब काम करते हुए घर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लो। स्वार्थ का त्याग करे, एक एक का हित करे, एक एक को आदर करे, एक एक की प्रशंसा करे, एक एक को सुख पहुंचावे, कैसी मौज की बात है। सब आनंद से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, अपने स्वार्थ करने से एक एक हो जाओगे। कहते हम तो एकता करते हैं, एकता क्या, एक एक था जोर लगा दिया ज्यादा, एकता करते हुए सब खाना बनाया, एकता करते एक एक हो गया, एक एक माँ अलग है, बेटा अलग है, बाप अलग है, काका अलग है, बहुत अलग है, आपस में एकता का जोर लगा ज्यादा, तो डबल एकता, एक एकता हो गया। कृपा करो, कृपा ना घर में रहो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, हित का भाव रखो, उसका हित हो जाए, उसका हित हो जाए, उसका हित हो जाए, कैसा सुख होगा प्रेम अपने घर में। खटपट होने से रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं बने, जहां तक बाढ़ चटपट कीजिए सगड़िया, आधार डाली पार करो, लाड मत होने दो। एक ने कह दी बात होगी, शाम को 7 दिनों में एक दिन ऐसा रखो कि भाई रात्रि में कीर्तन करो, और पीछे जो खटपट होगी आपस में, एक छोटो माफी मंगा दो, बड़ों को माफी दे दो, आगे खटपट छोड़ने से छोटी सी एक खटपट से महाभारत हो गया, महाभारत तीन से महाभारत हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया। बात क्या थी, द्रोणाचार्य और द्रुपद साथ पढ़ते थे, तो इसके प्रसूति बाप था और बड़ा भाई था, वे दोनों थे, तो इसने अपनी बात आखिरी कह दी कि मेरे राज्य में तो आधा राजा आपको दूंगा। द्रोणाचार्य कह दिया, द्रोणाचार्य मेरे राज्य साधन मित्रता से कह दिया। काल पाय अग्रित मरियो प्रसूति फिर बाप, यज्ञसेन पांचाल को भयो निमित बाप, यज्ञसेन था द्रुपद, यज्ञसेन था राजा हो गया। अब राजा हो गया, इधर द्रोणाचार्य महाराज ब्याह हुआ, ब्याह हुआ तो कृपा और कृपी है दो पैदा हुए थे मुझे में भरतवाग से, तो वो कृपी का ब्याह किया गया द्रोणाचार्य के साथ, अश्वत्थामा लड़का हो गया। लड़का खेलता खेलते खेल सब लड़कों के साथ जावे, तो लड़कों में वो उसे घर जा रहा, उसे घर जा रहा, बच्चों में स्वभाव है, तो वहां जाए तो वो दूध पिए, तो आकर माँ से कहे माँ मैं भी दूध पीऊंगा। बच्चा कहते अरे बेटा दूध ये गाय नहीं है अपने, द्रोणाचार्य राजपूतों के गुरु, अस्त्र शस्त्र सिखाने में सबसे नामी रहे द्रोणाचार्य जी, अपने घर में गाय नहीं थी। तो द्रोणाचार्य के मन में आया कि वो द्रुपद कहता था कि मैं आपको आधा राज्य दे दूं, ये गाय तो नहीं आओ वहां से, थोड़ा बेचारा दूध पीजिएगा। जाकर कहा दरबार से कहा खबर कर दो कि तुम्हारा मित्र द्रोण आया है। वो कहते ही मैं गुजर गया मेरा मित्र, अरे मित्रता तो समान राजा के राजा के साथ है, तुम भिक्षु को मैं छत्रधर कीनो हाशी को मन हाशी उठाई, ये देखो ए मित्र, देखो जी तुम देखो ये मित्र है हमारे, देखो दौड़ देखो आप दौड़ क्यों क्यों है कि गाय, मैंने नहीं कहा था, तुमने मित्र कह दिया नहीं देते हमारे, ये मूल हुआ महाभारत का मूल जाल चला। इतनी सी बात राज पाए गाय तो हासियत की नहीं है। अब द्रोणाचार्य बात चले गए तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसा राजा तिरस्कार बड़े इस राज में नहीं रहेंगे, वहां से चले गए हस्तिनापुर। द्रोणाचार्य बड़ा नाम था, भीष्म जी ने आदर किया, महाराज पधारो बड़ी अच्छी कृपा करी, क्या बात हुई ऐसी बात हुई, मैं तिरस्कार बड़ा सम्मान किया भीष्म जी ने, और 500 पांडव और 100 कौरव लड़के, ये महाराज आप पढ़ाओ, ये भाषा पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते बात बंद में भाई, जो बात निकल जाए बच्चों के आगे भी निकल गई, भीष्म जी को कह दिया, लोगों में प्रसिद्ध हो गई, ये पढ़कर बड़े धनुर्धारी हो गए, बढ़िया युद्ध करने वाले। तब दुर्योधन ने कहा कि महाराज आपका अपमान किया, मैं उसको खबर दूंगा। चढ़ाई करी, हार गया। तब अर्जुन ने कहा कि मेरे को हुक्म हो जाए, यहाँ करो, कहते मारना नहीं। उसने मित्र कहा है, मैंने भी मित्र कहा है, मित्र को मारना नहीं। वो कहता है कि मैं तो हूँ राजा, यह तू है भिक्षुक, तो उसको पकड़ लिया। राजा ने पकड़ के सामने हाजिर कर दिया कि तू कहता था एक भिक्षु, एक भिक्षु की सेवा दे रहा, कोई हिमायत दे दिला, कोई छुड़ाने वाला हो, रक्षा करने वाला, बड़ा नीचे देखने लगा। द्रोणाचार्य ने कहा देख, तैने कहा तो आधा राज दूंगा, तो आज आधा राज द्रौपदी का तुम्हारा है, आधा राज मेरा, आधा राज मैं देता हूँ, तैने आधा नहीं दिया, मैं देता हूँ, तो हार गया, राज मेरा हो गया, आधा राज है। और गाय अच्छी से गाय लूंगा तेरे पास, तैन दिए नहीं, आधा राज दे दिया, आधा राज ले लिया द्रौपदी ने द्रोणाचार्य ने। उसे आई गुस्सा, क्या करूं। तब उसने याज रूपयाज नाम के ब्राह्मण से यज्ञ करवाया, ऐसा यज्ञ करो जो द्रोण को भी मारे, पार कांडो सबको खत्म कर रहे, ऐसा हो। तो याज उपाय वो ये दूसरे ब्राह्मण के ब्राह्मण, हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे, दूसरे को मारने के लिए यज्ञ नहीं करेंगे हम, तो याज उपाय हम करेंगे। यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति दी कि कौरवों का पांडवों का तो नाश हो, द्रोणाचार्य को मारे, ऐसा कोई संतान हो। तो यज्ञ की वेदी में से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, और वेदी थी उसमें से द्रौपदी पैदा हुई, सात वर्षों की लड़की, सात वर्ष में दिया, सात वर्ष की बात। कहते द्रोण को तो ये मार देगा और कौरवों को ये मार देगी, सब काम ठीक हो जाएगा। अब ये दोनों हुए, फिर ब्याह हुआ, सब आप जानते हो दशा, धृष्टद्युम्न मारा द्रोणाचार्य को, द्रौपदी के कड़े कड़े हुए, उसका शीर खंजा रहा, देश क्या खत्म हो गया सभी। तो मूल बात ये थी, राज पाए गाय लटे हो जाती थी, अरे घर में थोड़ी सी बात हो जाए घट पर तो चट मिटा दो। तो रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं बने जहाँ, तो बाढ़ चटपट किसी से अच्छी बात, ज्यादा खटपट होती हो तो भाई भाई प्रेम से अलग अलग, तो भाई जितना ही घर है क्या हर से अलग अलग हो जाओ, मैं साथ में रहो और खटपट रहो, ये ठीक नहीं, इससे प्यार करो और प्रेम रखो, एक अगस्त करो, कैसा काम हो जाए हमारा, कितना आनंद हो जाए, आप समझो कैसी मौज हो जाए, इस तरह से प्रेम का बर्ताव करो। हम साधु हो गए तो प्रेम नहीं हो तो कोई परवाह नहीं है, जो साधु तो भेद कर जा रहे हैं, साधु तो कई कितने जाएंगे, और ये गृहस्थ जाना मुश्किल। पांच साध तो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा, ये बाया रो हुकुम करे तो कर दे न्यारा न्यारा, लड़ाई जैसी बढ़ने दिया, लड़ाई हुई। सासु क्या माँ के बिना छोरा रोने लगता रहता नहीं था, ब्याह होने के बाद में माँ सुहाती नहीं, बिना कह रहे कि माँ जी को काशी भेज दो, भजन करे अपना, उठ भेज, हाँ माँ जी आप काशी चले जाओ, रहने का प्रबंध करते हैं वहां पर, नौकर रख दे काशी जाओ, तो काशी सेवन कर जी बूढ़ो, अरे बूढ़े की बात है, उस बहुत कुछ नहीं सुहाती, अब बूढ़ी माँ जी की सेवा करनी पड़े, या वे टोके सा ये भोग आलोई बढ़े और सासू सूदी लड़े, सूदी में तो लड़े बहु ने यू कर यू कर यू घूम चला, बहु को लगे बूढ़ी के निकलो योगे माँ जी को नहीं पड़ो, ये दशा है। अरे माँ है माँ, तो भूल गया वो बस वही बात, किसी माँ है, अब तो स्त्री है, प्रभुता तरुण तरुणी प्रभुता गृह है, शाल को बुद्धिदायक भागवती माता माता कलयुग के वर्णन में, घर में बस स्त्री है मालिक, ये जो करश्री हो नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट की नई मरक नोट बंदरी बैठ बंदरी, यहाँ स्त्रियों कहने में चले, ये पुरुषों की दशा हुई है, कहा तो मारपीट करेंगे, कहा दास हो जाएंगे, अरे भाई ठीक ढंग से चलो अच्छी बात रहे, कहा तो गुलाम हो जाएंगे स्त्रियों में, कहा मारपीट करेंगे, दोनों अन्याय, दोनों पाप, बहुत पाप, बेचारी लड़कियां सीधी शादी करने पाप करके चल गई, ऐसी ऐसी दुर्घटना होती है महाराज के चल सिनेमा में, वो कि भाई जरूरत नहीं, चलो क्लब में चलो, ये पर पुरुष ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दिखाओ अच्छे वैष्णव घर की लड़की दी गई मनुष्य खा गए, मेरे तो लहसुन प्याज भी खाने में काम नहीं, नमाज करे जबरदस्ती हो गई, नहीं तो मारपीट करे। ऐसी घटना घटती है समाज में, मेरे पास बातें आती है, क्या दशा हुई है, कहा तो गुलाम हो जाए कहा मारपीट करे और तंग करे। कलकत्ता रहता था पहले, ये 2000 से पहले कोई 90 बात सम्मत याद नहीं है। एक बीती घटना बताऊं, मैं वहां से भिक्षा लाता था कलकत्ते में, तो भिक्षा लाने में मुसलमान समाज दर्शन हो जाए तो क्या करें, तो देखा तो एक ही घर में 100-100 घर रहते, मतलब एक बाड़ी में 15-20-50 घर एक एक बाड़ी में, तो एक घर में मांग रहा वही एक घर में पा लिया अपना खिंचा गया, ऐसे को हम शुरू किया। तो एक वेश थे उन्हें घर में भोजन किया, भोजन करने के बाद भी सब घर के स्त्री पुरुष आ गए साहब के पास में, बात पूछने लगे, तो ये भाई लोग कहने लगे कि देखो महाराज आप गोविंद भवन कितने कहते हो, रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग कराते हो ना, वहां कराते हैं, तो देखो ये स्त्रियां अकेली चली जाती है वहां, बोलो रात्रि के समय अकेली स्त्री उधर जाती है, ड्राइवर को लेकर चली जाती है, आपके सत्संग में जाती है, बोलो क्या करना चाहिए, भाई अकेले स्त्री में नहीं जाना चाहिए, कर रहे को दिया साथ में गाड़ी में वहां चली जाती है सत्संग में। मैं कहता हूं भाई आपको साथ जाना चाहिए, अगर ये जाती है सत्संग में तो आप भी साथ जाओ, ये सत्संग की रुचि है तो सत्संग में मैं ना तो कैसे, तुम सत्संग मत जाओ कैसे कह दू, मैं मारो सत्संग शौक कैसे मना करूं, तुम साथ में जाओ, साथ में हम क्यों जाए, जो स्त्रियां जाती है तो साथ में आपका कर्तव्य है कि हमारे साथ ये नहीं चलती, हम इनके साथ क्यों चले, तुम्हारे साथ कैसे नहीं चलती, हम जाते हैं घोड़ों की रेस में, वहां कहते हमारे साथ चलो, तो हमारे साथ नहीं चलती है, ऐसी हुई तेज, हम कैसे जाए, पर पुरुषों के साथ बड़ा धक्का धक्की ले गए, वहां हम नहीं जाते, तुम चले जाओ, सुधारक आदमी थे, स्त्रियों स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए। तो मैं तेजी आ गई, मैंने कहा सुनो तुम बात बताओ, अब सुन जो थे स्त्रियों कह दो बहना, मैं कहूँ जैसे करना मत, बात बताता हूँ एक, आप कहते हो स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए रेस में घोड़ों में क्लबों में सब चाहिए, स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, ये आप कहते हो, हाँ कहते, तो देखो ये स्त्री कमरे में किसी पुरुष को लेकर के बंद कर दे, आप ना नहीं कह सकते क्योंकि स्त्री स्वतंत्र है, आपका करना चाहिए, ये आपके मत से ही ऐसा और हमारे मत से वैसा है, बड़ा चक्र है, आपके मत से कैसे, हमारे मत से भी ठीक है, आप ना नहीं कह सकते, आप कहते स्त्री स्वतंत्र है तो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र देनी चाहिए, बात तो कहते स्वतंत्रता की, स्वतंत्र करते हो मर्जी आज इस पुरुष को लेकर के मैं बंद कर दे, कर सकती है ये क्योंकि स्वतंत्र है, ये आपसे भी पति आपके धर्म से हमारी प्रति से ये पतिव्रता है, कैसे पतिव्रता कैसे हुई, आप कहते हो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्रता अपनी करे, हमारे मत में जैसे हमारे मत में है कि भाई एक ही धर्म एक वर्तन नियमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, जैसे पति कहे वैसे ही करो, तो पति स्वतंत्रता कहती है तो स्वतंत्र हो जाओ, तो हमारे धर्म से भी ठीक है तुम्हारे धर्म से भी ठीक है दोनों से ये ठीक है, आप मना कैसे करो बताओ, किस किस दृष्टि से आप मना कर सकते हो, जब आप कहते हो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए तो मना करने का क्या कायदा बताओ, हमारी दृष्टि से भी मना नहीं कर सकते, तुम्हारी दृष्टि से मना नहीं कर सकते, हमारी दृष्टि भी सही है तुम्हारी दृष्टि भी सही है, फिर तेजी से जाए, और क्या समझते हो आप, शास्त्रीय मर्यादा धर्म की मर्यादा प्राण के अपने वर्ण की मर्यादा आश्रम की मर्यादा उसे त्याग कर उश्रृंखल हो गए ठीक हो जाए, क्या दशा हो गई आपकी, धमका भी देखो भाई कोई बात नहीं है, ये कल जावे सत्संग में क्या अन्याय करती है बताओ, क्या आपकी सत्संग में जाती आप बताओ क्या नहीं, हम तो बता दें स्त्री पुरुष साथ रहना चाहिए, एक दृष्टि को नहीं जाना चाहिए ये कहेंगे हम, और क्या कहेंगे हमारी दृष्टि से, पर आपकी दृष्टि से जा सकती है बिल्कुल, आप मना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किस दृष्टि आप मना करते हो, जब आप कहते हो स्त्री स्वतंत्र है तो आप कैसे आग लगाते हो, मेरे सामने सुना करिए स्वामी जी सत्संग में स्वामी जी से इनके मना करती हो जाएगी, ये क्या है आपकी नीयत खराब है आपकी, कोई स्वतंत्र करते हो कैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र तो स्वतंत्र रहने दो, स्त्री को स्वतंत्र दो। तो ऐसी ऐसी दशा है महाराज। अब वो भप कर चला गया, सब स्वतंत्र है, जाति वाली मिटा दो, सब खा लो पी लो। दशा क्या होगी? अंतर्देशीय पत्र में लिखते थे सुवासूत को बेटा छपा हुआ, आज क्या आता है क्या? ये बीमारी चली जिसके सुवासूत जो होता है, अब अभी भी कहते सुवासूत बेटा सबके साथ खाओ पियो, क्या दशा होगी? अब देश में भी आ गई बताए वो बीमारी, सुवासूत से आती है। कोई पुरुष और कोई स्त्री हो, डांस में खेलते हैं सब। एक राजपूत अच्छे घराने के जोधपुर की रियासत में, वो मेरे से बोले कि एक लड़का कॉलेज में पढ़ करके राजपूत था, पढ़ा ब्याह हुआ, स्त्री आ गई, तो राजपूतों में पर्दा रखते हैं, हरेक नहीं जाती। वो बेचारी अच्छे घराने की, तो उसको जबरदस्ती करी, जबरदस्ती डांस में ले गया। भाई जी का लेकर आया था कल्याण में कि पहले तो कोई तो सेवा करते है ना, पानी ग्रहण होता है या कटी ग्रहण होता है पकड़ के, कोई स्त्री कोई पुरुष, तो ऐसी दशा डांस में खेलते हैं वो कल्याण जिसमें कोई पुरुष और कोई स्त्री आपस में खेलते हैं ऐसा। ऐसे जाने के बाद उनको वो लड़के ने बहुत तंग किया और ना कहते कि भाई अंत में ले गया, लगी उनको शौक लग गई। अब तक जाने अब वो ईशा बड़े कि तू ऐसी जाती है, अब वो छूटती नहीं, वो कहते मरी हो जाओ मैं क्या करूँ। ऐसी दशा हुई है जोधपुर की बात है, पुरानी बात है, 2000 से पहले की बात है। तो आप ये शुरू कर देते हो दशा क्या होगी कि बाबा जी तिल सो का काट दिया कि सूखे के जब उपड़ेगा क्या है, अब भी गीला है, बस में लगे हुए तिल काट सूखे जब देख रहा था हमारा, तो अब देखना अभी भी हो गई है। अभी छोरा छोरी बड़े उदंड हो रहे, ब्याह करने से पहले ये मिला देते हैं, पहले मिलाओ, बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी अन्याय, ब्याह पहले मिलन होना चाहिए लड़का लड़की का। आज सभ्यता है, चले जाओ सेल के जाओ, दोनों ले जाओ ले जाओ, कितना पतन हो रहा है, क्या दशा होगी समाज की भगवान जाने। तो आप गृहस्थ में रहते हुए मर्यादा करो, को काम धंधा करो, भगवान की बात कहो, भगवान का कीर्तन करो, पद गाओ, भक्त चरित्र पढ़ो, जिससे अंतर शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, जिससे आपका कल्याण हो जाए। ऐसी बात है, मैं बहुत सुनाता हूँ, आप कृपा करके धारण करो। स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरों की सेवा करो, और दूसरा कोई कड़ी भी कहते हो सुन, कोई कड़ी भी कहते सुन लो, कोई बात नहीं। आपस में खटपट होती है तो वो कहते ऊंचा आ गया, घाल तराजू तो लिए दमेश भारी हो, तराजू में नीचा होता है भारी होता है, ऊंचा आ गया थे तो ऊंचा आ गया, हड़का है मारा हड़का है ऊंचा आ गया, ऊंचा क्यों आवाज रीस कर गए थे तो ऊंचा आ गया, हल्का है ऊंचे हल्का पलर ऊंचे चलेगा। भाई वजनदार है अपने, शांति रहो, शांति से आनंद करो, प्रेम करो, आदर करो, अच्छा मर्यादा का बर्ताव करो। नारायण नारायण नारायण।